تاغه وکی خو چې د څو وي اګه یو باندې نو مشر لیکي مولانا تانوی رحمت الله علیه خپل کتاب کې کوئی کرامت نه اختیاری ہے اور نہ دائمی نہ اختیار دے نہ ہمیشہ دو پارہ کی اداغا آخری کتاب کے لکھی اور قرآن دا ذکر کی اللہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہ اواب نما تابی کڑو قرونا پاکی ویل دا اللہ دد سرا یصب بہنا معو یصب بہنا بالعشی بی گئی مسار نر لگے دو کے دے بہت سارا تھا تابی کڑی میو دل مرغانم رغنڈی دن کے دتا ہاری او دونو اواب گردی دن کے اللہ تا رجعون اللہ لہو لاجلہی لہو دو اجنا گردی دن کے اللہ تا مضبوط کڑا ہوں گا بات صحیح دا ورکڑا ہوں گا دل رپو دین الحکمت نبوا الحکمت علم السنن علم دا کتاب و اتباع معافی ابن کثیر معنی کی سنت تش حکمت تش ہے علم الکتاب و اتباع معافی امام مالک دا مانا کہ حکمت ست ہوئی اتقان العلم والعمل مضبوط علم پا دین ابیا پاگی بان عمل کل حکمت اللہ دے علم مضبوط نہ دے حکمت نشتے علم مضبوط تے عمل پورا نہ دے حکمت نشتے عالم دے مسلمان بے حکیم نہ دے اور کڑو منگا دلا پورا دین و فصل الخطاب اور کڑو منگا دلا فیصلہ ہوتا الخطاب المفصول فیصلہ ہوتا خبر اخلاصا داود علیہ السلام خلیفہ کار ڈیرو فیصلے بے لنڈ کولے اور زر پذر باندھ بے کولے دما وسارا بے پہ کہتا نہ گوٹو نے پہ کہتا نہ ٹول دا فصل الخطاب نہ خلق کو جوڑ کر اما بعد بھائی فصل الخطاب اول من قال اما بعد داود علیہ الصلاۃ والسلام دا صحیح کی داود جب عربی وا داود جب خو عربی نو اما بعد سنگے اب پردے جب کی بیا اما بعد بھی خبروں پہ پختو کی گیا اما بعد نو بیا وہ ولو کا چہرہ دشو کدا ولو دی کہتا کما زرا ہوتے ولو کا دشو وین کا دشی کی گی نو سڑے ایران سی دے سے بلا گئی کان دلی رہا تو کلو کن دا سو کمال دا بندہ خپل جبا ویل دی خپل جبا عربی خو مبارک جبا دا دا دی زکول پہ ہر بندہ فرض جی و عملی فرض واجب چی دوی لگی و دا دین روز تو کمال دا بندہ دا خپل جبا چه خپل جب دیز دی دبل گاڑی رون سر مرا والا لا طلب صلح قبل باطل اپرده باطل خپل حق در سر را مانده سر را دن نکای خپل جب ویل داود علیہ السلام ما بعد ندیوی اما بعد اول من قال سوک دیوی قصی ابن کلاب دی چا دا بل چا ویل دی هر چا چیلی خوارا بیتا چه ری عربی بین ویل دی فصل الخطاب الخطاب المفصول غط خبری خبری و جویل نا اگدولے نا لنڈا بے ویلا خبر بے اخلاص کرلا محالا تاکانا باول خاصم اولی مقام دی داود علیہ السلام بیان کر درجہ سمرا مقام میوار کرے دینی ہم دنیاوی ہم شددنا ملکا ملک میں لباس شبیل مضبوطہ کرے ہوئی کانا یحرسو محرابو سلاسطن و سلاسون الفن دری دیر زر کسانو با دادا عبادت خانی توقع کلو ہوئی دری دیر زر دو کور بولا سو کور جو کور سره حساب کوي دو کور د عبادت خانی بدری دي زره خلکو سو کوي کولا نو دا نور بوچو دا پوزونو بوچو سبحان الله دروغ جن دي دروغ وي ارشتيني دي ته تیاسو کی چرته کېدو اڅه ضرورت هغه ته دمر کسانو سو کوي چې دري دي زره تنه دي سو کوي ابو حيان البحر المحيط دي وبعيد في العاده دا خبر چې چا کړی دا د عادت نه بعید الله ده یعنی دا نه کېدو خبره ده چې دری چې سره څوکۍ کې سره کې څوکۍ ملک و ملک مضبوط و سمانا ملک څه قسم انقلاب نو خلق ټول منقاد و خلق ټول خبرې ته فیصلې ته غاړه خودله بغاوت پکې ته نه و نو دینی هم بیان کړه دنیاوي مقام علوم بیان کړه اوس ذکر د ابتلا راغلی تا تا ناشنا خبر د دو پیسل مارو الخصم دیر و الگ تیوشن تیولی کی گی خصوم خصمان تسنیه جمعم رازی خصم پا مانا جنسی بانده را غلی و تاتا خبر ناشنا الخصم دو فیصلی والاو فیصلی دو چی تلو کرا چی اوڑی دلو دو تا پا دیوال عبادت خانه تای تصورو پا دیوال اوڑی دلو سور دیوال تاوی ای حاتا چی کری تا تصور مانا واڑ بھی کل چیو دلو پریوال بانے دتا عبادت خانے تائی سو خبری اچھلی کہنا ناشنا یو دا فیصلہ پک چرے کی عدالت کے پکا ہوا عہدے پر عدالت کے ہمیشہ حاضر دو نرغلر بے ادوے مدا کی انتظار پکاو انتظار ہو نکو او کور تو پسلاڑ در مدا کی بیا دا عبادت وقت آگا معلوم ہو دا عبادت وقت کیا تھا خلا کر دو اصلور مدا کی بیا تپوس انڈیا کرے کہ اور باندھ نہ ہوتے تصور میں خراب پدیوال باندھے واڑے دل اپنزم بیا لا دا کی اجازہ ہی نہ داغستی کہ دو اجازہ نہیں کو لیا پدیوال وقت خبر وہ جنوب دو پس پدیوال وقت ناشنا خبر ہی اکڑ دی قالوا لا تخف کل چنو چودو دتا تصور المحراب نو کل چدن نشو داود تا وار خطا شده دا غونا چه دست قصه دیر دا سوگ دی قالوا ویو تدو میریگا که دا الى بلا ناشنا خبر دا دو تن دن نشوی داود پیغمبرم دی و بادشاہ هم دی و دری دیر زر پوزیان بارو لڑی وی تم بیریگا دی بیری دا کاغو بیری دا الکه دا یری قابل قطاسو یا چه استاسو جیر تواشم او سزا دل در کم تاسو لی روڑی دلی بی جازی راغلی خون خدا ہو چی پہ اجازے پر ہر دن کیا مرد دے اچھے چا کور تب اجازے مدن نہ کی گا اجازہ واخلا ہاں تو اجازے طریقے مختلف ہی قرآن کامل طریقہ خود اللہ سلام کا سلم علی انفسکم تحیہ نو سلام کا اجازہ نو سر نو ورو ٹھکا آواز کا سڑی تو پجوڑ باندھی نو بیا کیا ہو ارادہ نو اللہ رازا سے مدن نہ کیا ادو اچاشی دن نشے ہو اپو سوکی اول استر گولو نو وقت سلیمان موسیٰ علیہ السلام ملک الموت لاغلے سوی پر شکل بانے کورت ایدن نسولا ویزر آگلے ما ساغ سولا چھے ٹک سو سا پیدا پر خود تلا سوکی ویچی سما سا باخلی کورت بی جازی را دن نشی اگا با بیر تلا سر کے علاس کی نولا ویزا شری پر شدی رکرم چی آگا نمری سر گولا اللہ سلام اکرا ویلا شکنہ پر طریقہ سوی تو پر جول لارشا سوی تو پر جول لار سلام اوکو وی ملک الموت اللہ را لے گرم استاد مرگ وقت دے و تو وای استاد سو وقت تو غواری چی سوم را وش ولی که توی دنیا کی پایدی شوی سوم را پا غوایی لاز که دا دی دلانه چی سو وقتراغ لاغم را کلو نستر شو ای بیا بزی چلی ای بیا با مرگی نوی وسو تا تیاریم کنه ندوست تا پیرا در افریدی ولی خبر با طریقه شویده کنه همه که بی طریقه و تصور المحراب قالو لا تخف میریگه تا منگا وزی کارگوزاری شو را منگا دو تنه پیسل ماریو جاتے کہہ رہے یو زمنگ نہ ببل بانی فیصلوں کا پمین زمن کے دے انصاف بالحق کے فیصلوں کا پمین زمن کے قانون دا اللہ الحق دا اللہ خونا دا اللہ چیز قانون پہلے فیصلوں کا ولا تشتت جاتے ہونے کی وہ دن آئے سوا استراحت روان کروں گا نیغ لائے طرف تھا صحیح خون رہتا ہو کہ زمنگ دیو بر سر اختلاف ختم سی فیصلہ مار رہا گل جی او اگر تا خونه کئی لا تو حکم بیننا بلاق پیسلا پا قانون دا اللہو کا و پیغمبرم دی بادشاہم دی اگر بوتنوی چی تو پیسلا پا قانون دا اللہ نا کم تا سرات لے سلا پا ما پسی هر خبر دا وولو دا هر خبر دا تکولو دا جلتا دا غرزولو دا و پا دی پیین چی گوریزان سوچو که دا خبر دا حکمت خالین دا دیو تا داموی لا تو شد قایی سیر تو ازیاتی ہونی که اگر با توم رو غصه شی فیبالی که بوی دی مزغی خراب دی چیزی سمسن بیا بیرا والا ہے دل تدانی لا توشتید بیا یوازین آئی لاستو آسیراد چی تاستا کگل آخیا نو ما پس تل رابتا ہے دو مخینا میوزای پاس آئی در طولی خبری دیدی چی داود سوچو کی چی دا خبر دا حکمت دا خالین دا دی کسا چل لے نو شروع رکڑا انا دا آخی اول جمال اس تفصیل دا دی رور می رور سمانا کلیوال می دے رشتدار می دے یا آخی علا دینی رول میں دیاخی شریک دے رسا دو دی کس ونوچی سونن آجا یو کم سل دنگر یو کم سل غواگانے اور زمان دے یو غوا ناجا گڑی تو موئی ناجا سارانے غوا تو موئی رول قیس پل قصیدہ کی نیاج نیاج دکر کی اگر نیاج نمرا سارانے غواگانی دی دو یو کم سل غواگانے زمان یو غوا دا فقال اکفل نیحانو دے ماتا ہوئی مائی زموار کا مائی ساتون کے کا مانا رائے کمالا فیو گڑا پر استطلع کردی سڑے داندے سڑے کو الانی آجی یوزے کون کے اکفل نیحانو عزنی فی الغصاب ضرور چا کی روانی پا خبرو کی یوم خیرات عالم دیو زنی مینت دا زور نبتری نو دا کئی مینت خود زور مثالی دی عز دنی فی الخطاب داود علیہ الصلاۃ والسلام فیصلہ را اخلاص اکڑا یقینا قسمیویم اکلکویم دا جاتے کرے تاثرا پا غوختو ستا دا غوا یوزی کونکے دا خپل غوا سارا غواگانو سارا مال پا مال پسی دیوئی دا دا یواد مالی پسی براشی تانے غواری یو خبر خدا اکڑا اللہ قد سر ہوئی کلک خبر اکڑا اللہ قد ظلمکا بسوال ناجت کلانی آجی یقیناً دیر دے شریکانونا خلید شریک جاتے کی یو پا بلبانی دے پا کتاب یا بلہ زیادہ ہوئے لہ لیکن چیمانی عمل صحیح کی شرکت کی عمل صحیح کی دیر کم دیدہ وقیر امام دیر کم کود دی چرتا دا قسم دیر کم کود دا دری تاکیدونو میں پختو کی دا دیتا شیدی کم دا قلیل مانا دا دیر دا تنوین مانا دا او کل دا غما مانا دا در ابحام اکری قلیل نکرا تنوین دا پار دا ابحام اما دا پار دا ابحام و قلیل ما هم ادیر کم کل چرتا جدا قسم خلیتینو کی خلیتانو کی شریکانو کی دوستانو کی با کم چرتا دا پا مومی ایمان عمل صالح والا نور خوب اطول تا سر مرگرتیا کئی دا خپر غرض دا پارا که زما باتی نتجه پلا سراشی بس پیسره دو آرولا از سری او آتر داود سوچ شروع که یه دست نگه چلو او سی پیکر شد دا خبر خو بلد سدا دا موک رو سا زن داود خیالو که داود یقینن چون پدبانی از میختو که دو بخنه گوخت از رب نای او غور دید دی رو سجده بانی چی چی دون که پس سجده پریواد دی پس سجده چی چی دون که او گر دید اللہ آتا اللہ معاف میکا او بخر منگا تداخل فغفرنا لہو ذالک فیدہ کنا کبل تشے فغفرنا لہو ذالک نو منگا او بخر فی الحال منگا او بخر تداخل برا ذالکا دالو خبرا دے پیسلی او یقینن دادا منگ سخلو درجا و حسن معاب از خستہ کردے دلو اللہ معاب کو داود علیہ السلام خلیفہ دے دا ہر کار دا پارا تمرین اور ٹریننگ ضروری داود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیر جاتو مینا د مظلوم سرا د کمزوری سرا د دادگیرنی و د فریاد رسائی دیر جاتو بچیتا ابو بکر صدیق اول خطبہ وی اللہ اول خطبہ کی وی انا ضعیفکم قوی عندی حتی آخذ له حقه تاسو کی کمزور خلق واورائی کمزور پا تاسو کی زما پنی زورور دے تراغ پوری زورور پتا سو کی کمزور دے تراغ پوری چیز تینا حق واخلم ان قویکم ضعیف عندی حتی اخذ منه الحق تاسو چی کو زورور دے نو زورور تیا نمان گوارے زما پنیز کمزور دے تراغ چیز تینا پردے حق واخلم چی حق میں چی واغس پس دے زورور دے در بانی چا تشیح نیشتے دے زورور دے او کمزور استاسو کی وی زما پنیز زورور دے حتی اخذ له حق جزا دلہ دا حق واخلی کمزور زرور دے مانا پا مام زرور دے چی ما تیویلی چی زمان حق واخلی دا غنا بلکہ دا عمرہ دی چی تردی زرور پا ما پنید کمزور ہے چی زیر او پردم او قدم لالا صفحت الوجه پا دیدے کیدم لکسن چی سڑے گر پیسا لالے پورا پا دیدے کیدم اددن پا زور اگا حق دا بلو آخر مغلی ورکم علبا بیا چی دا حق میں تیو باسا اوز دے زرور دے چی پاس دے زرور دے پا مام زرور دے داود علیہ الصلوۃ والسلام کی فکری دا ضعیف دا کمزوری دا مظلوم سر دا دادرسی جذبہ وا انچہ خبر بھائی اولی دلو نو بیاواتینا برداشت نکی دا اللہ علیہ پدی کے سیننگ ورکی تالب مخیل فیصلی لدشی کسان رازی کی با ظالم اوزان بے مظلوم کری او چالاکی با کئی نو تبا دا خبر تحقیق کئی کہ دا خبر دے چی سوی دا سیدہ او کدا دی غلط ہوئی دا سنے چیلے ظالمی او شکل مظلوم کئی پیغمبر سلام بھی دیگا ربما کان بعضکم الحنا تاسو کی با توک چالاکے پا چالاکے با خپل خبر پاک ہوئی ازب فیصلہ غلوکم نو گوارے دا واورے فا انما اقتطع لہو قطعتا من النار زما پا فیصلہ غشید دشو نو اگر دسکورتی دی دو ورد دو زخ دا مدل اللہ کیور پر مانا صدا حلال پر حرام نصدر چیرا مانا فیصلہ شویدہ علم غیب شتے نا یو بچالا کے دو بدار خبر تو وکی نا ما تب وقت کارشی داود علیہ السلام کے دا جذبہ وا دا غریب اد مظلوم سر دا محبت او دا مینی پا دیو جبان دی اللہ ترینین کئی چی معلوماتو کرسی نیچی سوک دیو گوری غلط فیصلہ باندیو کی او دا طول علامات دا دی دا پارو چی دا فیصلی وقت چی توکرانا لخدا فیصل مار ندی بی اجازه ندا غصی ندا فیصلی والا ندی پا دیوالی چی را دنگل دی انسانان ندی بیا چی تا تا وی لا تا خف نوالوی که چی انسانان ندی پا دی پوشا بیا تا تا داوی اهدنا ای احکم بیننا بالحق نو انسانان ندی بیا چی تا تا داوی ولا تشتت معلومی که چی انسانان ندی بیا چی دا خبر اکی واحدنا الی صراط مستقیم نو انسانان ندی دا طول تنبیحات داوود تا چی سوچ کوا نو چی کل خبر مخی لدالن دا آغا اخفل جذبه مخی تا کو کار فرما سولا اما سر جاته که دیه حکم سل گڑی از ما یوادوی دا یو مال را کا نا آغا دیه بل نوانو رو چل که دا دیه چوی دیه چی سوی دا خبری شیاده کنه دا وای نوره دا سر نه دا خبره چی وای وره دل نو برداشت نسل لقد ظلمک تا سر جاته او کو ظلمی کرلی پا دیم دمانه دا کری بلکه داوی ان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ادير دي چوپل بو اول باندې جاتے کئی ادو سری رو لڑ لو وتل دا غری باندې شو وتل نو دزو سوچ چې دا می سوکو دا فیصله خو وکړو چې ما دې بل نه ورغلی چې دا بل سوی کدی شیا و چې او دسه دا نو فیصله به مې ورولی وتا گاو چې نه سی با خبره د سینده بلکې بل شانته دا نبی ابا څه چل گئے بیا فیصله دا غی مناسب پکارو خارج چی تشیح نشت دی ندا چی دیوی چی داود خیالو کن نما فتن ناو امتحانو دادو اپا امتحان کی غلطیو شو لپاس نشو او داستی نا چی زمان بار غلطیو شی فغفرنا لہو ذالک اللہ ما تبخنو کن اللہ مو باخو دا گناہ ندی شی غفران دا پار دا تصبت چی دا پار دا کلکون دی چی اللہ تشی خبر مخیل اسر روانی دیو سر نداستی نا چی زپا غی کی غلطیو کم استغفار ما یسر بی ارتکاب امر عظیم ابو حیان لیکن دقا دیکھے الاستغفار ما یسر بی ارتکاب امر عظیم چکن دو گناہ کرے دیو جنہ استغفار کرے دی نبی علیہ السلام ہوئی زو سل پیرے درواز استغفار کم اصحابان بخاری روید تے فضل مجلسونی کی با منگا مجلس گوگو چھ خبری اتر بکی دی او یاد اللہ منگا دی نبی علیہ السلام نے استغفار واورید استغفار بکو نداج صد پارا کو گناہ چکے دا نہ دا پارا دا ترقی دا درجاتو رفع درجات اللہ دے خبر کہ ما تادیو کرلا دا برا تا یادی و اللہ ترا سر مددو کو کومکو کا مددو کرا سرا فغفرنا لہو ذالک نبخنو کمنگرتا دے سنت لب شو دا بخنو میں توکر تثبت میں لے یقینی کو چی تر مرگ پوری داود نبیا غلطا فیصلہ مدشی دا یو سبق دل کوراو دا یو دل خطایی بیتینا غلطی نداشه فغفرنا لهو داری خلق وی وی داوود علیه السلام دا بل خبر او ردلی و رسو پیسره کرده نچه او ردلی و نقران یولی نبیانی چه دی یو طرف تازی که کبلینی اموقع دا بیان دا و خبرون پا دی بایند چه او طرف پیسره شده فغفرنا لهو داری و ان لهو عندنا لزلفا و اسم ماب رسو تتلقین کرده یا داوود انا جعلنا قلیفتن فی الارض خبر داوا صحیح ہام اشکال پہ کتنی شرح دا قرآن دا ظاہر آدمان سب دن بہت سر مناسب یاران رالا دوستان یاران زبرگان ازا وقع فی سند زوفی انفق سے لیا دے کان ہو چہ شیخ میں ان کے راگ ہے نوے خبر خطا دا تاقیق نہیں کہ اگر دران مسلمان کاری گی دا بل بہت مسلمانی دا پتہ نہیں شرح دا بل زمان پشانتا نہ دے دیو جنہیں فق سے لیا دے کان ہو یہود میں ان کے رالا پلیتان دی سوک پاک نپری دی یہود قصہ جوڑا کلا داود وی کور کی ہو اور ناسا پا پمانزی کی دی کور کی بیا پمانزی کی ہو لار لے از سروز اور کانتر رالا کینا سر دسی سلوکی دروغ دی دس روز اور کانتر رالا جو دو پمانزی کینا سر دموز گرندے کر چی دا بونا سما اصابیق سے بہت سر لبی کی سلیمان ویزا لبی کانتر رالا سلامی ہوگا تو چملے کر لو جاگا پاس لاڑا تک کہنا سر تو کسی تو مانے سی زدا سے جو ٹوکو سے ہم یہود جوڑا کرے کیسا صاحب ہوتے تھی راجی پاسان بھائی رضا کا دین یہود ہوا رزولا چوائے رزولا نہ آگا دیکھے نا سا دیو پہ سیل تلا نہ غوال ہوتا تو کور چپتا ہوگا تو دیو بارو کوٹے تو ہوگا کوٹے تو ہوگا تو نہ غوال ہوتا اڑتا پہ بل دیوال بانے کیا نا سا پر دی کور پہ دیوال نہ دی چوک کا تل آل تے زنانہ ہوئی دے جنی ویل دے خدا پہ خواہش خستا اگر چی کور سا چی پیغمبر لے وانے سا کوٹے ترہ خطل لے اگر ازر پزان بانے ویخت خوار اکلا ویخت پی دوم ہو چو طول وجیدی پی پرسن دے پی لا دا غصو جی دا لا سنگا چل لے راوات کانتر رو کرسا کانتر میان چیلی شد کانتر حضا سا دا قدر پوری دروغ جولولو چی جنی پی وینی اگر جنی پی ویلی دا وسا کانتر دا میان دلال دا عالم غیب تا ورسی دا بردخت دا راگ تا پرسو که ویدا خو کرده چا دی ویدا دا اگر جرنیل شد دیکنه کم جرنیل ویوریا فیخا زر پر زر بانی دا اگر جوڑا که علا که فوج ترتیب که لاشه غذا نه خدای خوار که غذا نکوه ما ترک قوم در جهاد فی سبیل الله الا ذلو چی جهاد نکی زلیل کی زی جهاد لا جهاد لا نو خذ لیلی گر چرا خذ تی پادیش جهاد لیولی گر اگر اولی گلا امبارکی دا کم منگا فتح اکر کامیابی اکر لا خپاسو بیا بل دیل اللہ شای بل دیل تر دیل چی بوشتر ہے مخامخ کو یہ بوشتر با جنگی کیسی کار نکی عراق ختم کا افغانستان آل تا کی جلال اللہ اگر شہید شو دتا چی خبر را ہے کار گزاری اگر شہید شو دخل دیل در تیر سو دو پی نکاو اگر سرائی وصا کورتا دو تا ندار آلا دا تیسون و تیسون نا جاتان خد یو کام سلوی ہوئی ایوائی دو اوری آو آغستا نسلی کلی نو دو پس پلا فیصل ہو کلا قد ظلم کبی سوال نا آجاتی کا ایلانی آجی تا سر ظلم کرے رے تا سر گڑی گڑا یوازا خدا یوازا سر یو کم سلیتا نو فیصل پزان ہو کلا پزانی فیصل ہو کلا نوی پوشو چی غلطی میکا ظن داود انما فتناو فاستغفر ربو وخر را کی عنوانا اللہ تو گردید پا دیتے پریخے انو بیا بلا خو جو دقا دے پورا دا دروگو جو ویبا انو ارتے چوین دا دین زیادہ تک را وی داود علیہ السلام جڑل جڑل جڑل دوم رہے ہو جڑل تندے پر از مکے خیر چیلہ پورا فا چیلہ اچیلے کی دا تندے وینانو خور خورو خور ادا جڑانے بوٹی راو خاتا او آقا دا پا سر دا پاس تیر فو دوم رہے فو دا سی درو ادا پا عبادت خانے کی دن نیلے کدن نا بسوری مانی بوٹی سنگ را خاتا تاریخ تو روز نہ شانتا پرو تے دس چل لیا پیغمبری چرتا لالا لا اب پیغمبری تو شو خلافت سے شو تلے خرو دے نہ چیلا پورا سولو نہ اللہ تو یا سے بس جاری کہ اوریا دی بخی نہ زبا دیو بخم کہ اوریا دی نہ بخی دی نہ بخم نو روان روان سوا اثر حدی علاقی تے اوریا قبر تے زان رسو ذکر و اذکار دعا گانے وکلی آواز یو تو کو آواز یو کو یو آواز دویم آواز نو درم آواز دا حیات والے دی حیاتی دی حیاتیانو آوازو کو اگوی سو آئی تو خو پیغمبر نی داود آواز بان خو ویما ویوالی ویاسی را لما دیر وقت شیو تم یاد شیو من که خبر را شما بخن را تا کوا جون کیار ترا جی ما پتا ایمان را اولی سڑی بخلی می ما خو پتا من ایمان را اولی معافی خوشحالو چی بیار ترا غی بیار اللہ توی ما اغا معاف کرم بیتا تاگی کرلا حکن بخر کی چاڑی حکن دی اتو تو یاد سے حق دے چاہتے ہیں نہ دے خبر اتو ماں تو بخنوں کا دار تو بخن دار تمہیں تکڑی دگا تو بخلے سو کون بخلے سو صحیح کال ہے چن دے بخلے سے آ چن دے خبر چل ماں دیتا حق دے نہ سنگ وہ بخلے سو تو پوا کے سام پجما پجما دا حق دے وہ سما تو بخا پری دن صحیح بھی یغتا تاو سره ټیګی کړلن دی بیا نه بل کاری نه تماشا جوړ کړ دن بیا نه لعبا لبو چې جوړ کړی بیا لار هغه ته بیا چې وخت بیا راغې ته بیا ول راغلی اوس ما چې ما ته بخنو کوم ما ست دی ویني چې ما بخله وی نه خبره شي دا وی څه وی دا چې که څه په ساه جهاد بیا ما ست خدای واسه او بیا چې هغه غلې شو بیا आवाज نه کړي بیا څنګه چې ما بخله واپس راوي وغفرنا له ذلك والله غفور رحيم ختم وبقى اذا ما جمع وبخل الله داوود پیغمبر دے علیہ الصلوۃ والسلام دے پیغمبر نے صرف اور صرف دے شہوت نمونہ جوڑا کر شہوانی کرے دے یہ شہوانی کرے تو جو کرے چه پردے خود ولیدا راگے دے پارے سارے مڑ کو دا کی دی شی زنی علماء دا لکھی دی چه دی خود تا پوس کمانڈر کڑو جی نہیں چمال را کل دی تپوسو کن دا یقینی والی خلیفو پیغمبرون دلی ورکا نو که دقا خبر لاشینو تی امکان لری خود قرآن دا دوم را اگده قصه تی سو تی سو تی سو ناجتن او طول پا دقا شوانی مثلا بجن روانه دا اصلا سوچ پکار دی کنا چه دا پیغمبر توم را مقام دی ا قرآن عظیم چی کم واقع دی کرکه پا قول یهود بانی تش شهوانی قصه دا تشا ا دا پیغمبر مقام دا ذکر کی دا کم خبر دا او جد قصه ثبوت شته نشته بالکل دروغ دی بہتان دی ناروا وی خازن راوڑا دا جن راوڑا دروغ وی ناروا وی اصل خبرم دغوا دا چکم ماو کلا دے ٹریننگ کی پدی باندی روکی تا چه سبق خائی او یا بلتو ناغا ٹریننگ کی نسوالو نبی کئی لیکلی ام کئی پا خلو تا موی دا دیسو جواب دی دا سوال چشی دا سشی طول ما تازه تا زرابا زیدون عمران نو زید دیکم دی دی عمر دیکم دی دا وول پکی کمی دا دروغ وی دا دروغ نی دا مثال دی نو پوه کولو دا پارا فرضی دی دا غلطا که خوریشیا دی دروغ ندی زرابا زیدون عمران زید ابن حارسا فلما قضا زید منها و ترم او عمر عبر من العاص مشهور صحابی داهیت العرب دا مصر فاتح دا نحوی چی سمو سنیفین دی نو سر وافیز دی او تشیه دی شیه سمانا چی دا علی شیخ سر محبت جاتو روافیز آقا چی دا نورو بدوی دا طول دا دغ قسم تر اسمعی پوری دا دی قسم تر سیبوی پوری دا شیه دی یعنی دا علی شیخ طرف داران دی و دا نورو صحابو بدی نیدی دی او روافیزو پکیتا ناغو طول مثالون پا اصحابانو پوری ترل دی زرابا زیادون عمران چه دا بیدبی بداغو کی گی مسلمان پی پی گی که پی نی پی گی نو تاسو که پی ما زور شخوان روی استازم پا زرابانی شخوان روی قل کوئی دی وجدنا آبانا اللالی نمونگو پا مالا ساریم یو روود دوم دا اگو پا نخوان دی روان دی آمی سالون اجور که شیگان روافی دی نو درو خونی دا مثال لی دا دی مثال پا توربانی تا علیم نتا پوس کی یو سره دی یوه خزه ده سلوری زامن دی دوی لونه دی خزی جدا جدا دی دا مر شو میراز که تایی سرسی نه سرش که پدقه شفت و نه خزه و نه تا و دا دا پوه کول دا پار دا مثال دا پاره دا سی مثال دا دا دا تینن کول دا پاره او دا او دا رسلام پا خپل پوه شو چه دا خبر یقینی ده که مثال مخیل نورا غلیش و تویره چه دسی با که یه ریده تینا بیا بسنه میریده نه چه پا کلو تا خبر پا مثال پیش کنده پی پوه شو دی یهودو دروغ جوړو خلق وی علی سے فتوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی دا خبری عراق کی مشہوری شیوی من حدثکم بحادیث داود و اوریا کما یزعمه القصاص جلدتو مئتن و ستین جلہ و ذالک حد الفریت علی الانبیاء چاچی دا قصہ دسی بیان کلا لکہ جدا اس میں ورد دا اوریا و دا داود علیہ السلام پدی طریقہ بیان کلا و ازبو لآتش للخ صدا ورکم وذالک حد الفریتی علی الانبیاء ذکا آسی تریبانی قذفو کو بیدوی روک قذف پا شکل فلیدوم سمانین جلا دا پیغمبر مقام چتے نو دو سمانین ایک سو ساٹھ اتشری لقت صدا بولور کم وذالک حد الفریتی علی الانبیاء دروغ دور کرد یهودو عصمت دا انبیاء مخدوش کی ادا انبیاء آقا مقام خلقو پا نظر کی غرضی نور واقعاتم گن دروغ یهودو جوڑ کردی یو عالمو آقا وقت تالیبو صداق بیوی جمعی منزا بدل ترا تا ما سر روابیتو مدر پرون که دا اختر پرا دیبانی مولا بیان کهو دا قصه بیان کلا پا منبر دا پاسه دلو اختر پرا دا قصه بیان کلا تالیب نبرداشو ای چپش خدای دا کر کرد پیغمبر بانی دروغ وی تو مت پیغمبر بانی رو لانتی پیغمبر بانی ناروا جوڑ کلو اتش لغت سراد لرکور واری طالبان سے تانے تے بوت وی تے قیس بی جتی کرلا یہ مولاد مارتون نہ لاد اگا توی یہ سارے دا خطا شیم چ معافی دی تو جی وی دے بہ زمان معافی واری پیغمبر بی جتی کرلا جما پی ایمان راول دے ادے پی ایمان دے بہ من معافی واری زو دن معافی وار اسے چ پول چ خبر دی مولا غلط دا طالب صحیح ویل طالب پرے ہو لاڑ گیا تو کیسر کی سبق ہوئے دلتے دوستان پدوے مدرے میں پہ بیا رہا ہے مولا ویدا تعلیم چرا جی رکھا خدا پتہ چرا جی خبر یادی پیغمبر بھی دیتی کر لا وذالک حد الفریتی علی الانبیاء خلق الانبیاء مقام یہود غرغلو ابھی دیتی کر لا پکاوے دی معنی بانی قرآن ابتلا ذکر کا ابتلا چی پر آگلی آپ پزان بانی نوپوا چی دا فرشتی را گلی پا ما باندی ازمیخ دے یا داود اننا جعلنا کا خلیفہ پکار وکانی جلتا ہے داود دا دی پردی خضواز تا چرتا بیاوا نخلی نزاو تندیولی اس دا قانون مسئلہ ذکر کی قانون کی وسوٹ چاہی قانون کی غلطی ہونے کی اے داود منگا کڑے تا خلیفتا دا خبر طرفا چلو ان کی او دا حکم دما خلیفتن منی دا خپل ځان نه می خلیفہ کړی دا خلیفہ معنی کی جانشین پختو پارسی باندې پختو کی زما په ناس دا معنی ٹھیک ده دا کفر معنی ده خلیفتن موږ ټول د الله خلیفہ گانی تا ته چا خلیفہ ویل دا غلو ګوډیا موږ ټول د الله خلیفہ گانی دا پیغمبر خلیفہ وا چې دا پیغمبر خلیفہ ما تا تا چاویلی خلیفہ کو یو آدم مقرر کرو علیہ السلام یا داود مقرر کرو بل پیغمبر تیم خلیفہ اندیولی یو پیغمبر تیم بلتا خلیفہ اندیولی دا نیویلی ٹکی دا که منگو طول دا پیغمبر کو دا اللہ خلیفہ گانی پر دیز مکباندی یو طرف سلی سمینو بلتر دا سپیلا کئی دا دا سپیلا کئی دا سل کارا که بوبو که فراز چی در او وقت دا بیا کگشی نیدیگی نا پا یو طرف سما پا بل طرف بکگی نیویلی ٹکی رو بل خلیفتان ویدے باب کی حدیث تھے میں اوخیا حدیث ماتا جزو منم او حدیث دے اوخیا رہا تھا چا حدیث سرے حدیث دے دے سو دے چا علی سے ویلو نتا علی سے سردان برابر ہے چا ویدے او خلیفہ کنا علی خلیفہ ہو دے خلافت مقام ہو ابو بکر خلیفہ ہو علی خلیفہ ہو عثمان خلیفہ ہو عمر خلیفہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفتان حکم چلو ان کے میں خلیفہ دا مخلوف عنہ پا زیبان دی پا سمانا پا کار کی پا زموارے کی اللہ تعالی خلیفہ جانشین معنا کول غلط دی ضرورت تو نشته دی دا لکه الله نشکی دی نو بولو لا پکاو الله غیب کی دی نو بولو لا پکاو حاضر و ناظر دی موجود دی پار دی کی خلیفہ معنا پ چ تنفیذ د حکم کی کړه ما ته خپل طرف ما خلیفہ پ چلو د حکم کی په دنیا کی استعمال کی فا حکم بین الناس بالحق نو فیصلہ کو د خلقو په تمیا زبانی پ قانون د الله باندې حق تا دے قانون دا اللہ قانون دا اللہ دا ہے چی دے مدعین واورین دا مدعالین آورا دے یو پا فیصلہ خبر بانی فیصلہ مکوا پس نلگی رب ما کان بازم الحن سوک با پکی چالا کی مروانے گا پا طبیعتون دو خلقو بانی سورت مائدہ کی آیت خیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاہم داویل دی فاہکم بین الناس بالحق ولا تتبیع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ فیصلے کا دخل کو امید کے قانون دا اللہ وانی ولا تتبع اهواءهم سورت مائدہ آیت نمبر 49 وانی حکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک فان تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم وان کثیرا من الناس لفاسقون اتا تو حکم کوم فیصلو کل خلقو امید کی بما انزل اللہ پا قانون چا اللہ ترالی گرے دے تزان نبت سنوائی دا اللہ پا قانون او اگا قانون دل تذکر کو فا حکم بین الناس بالحق داودا خلیفہ کرے میں پا چلا اولو دا حکمنو کی نو فیصلو کل خلقو امید کی پا قانون دا اللہ بانی آل تا تیوری بما انزل اللہ عدل تا بالحق بھی دی بیا دا گا آیا تو گو رہی دو تل اختم کی صورت مائدہ کی مدغجی کر کری وَإِن جَاؤُكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ أَعْرِضَانُهُمْ وَإِن تُعْرِضَانُهُمْ فَلَنْ يَدُرُّوكَ شَيْعَا وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ کافر اللہ پیسلہ کیم 42 دو تل اختمیت پینزم اشپگم اشپارہ صورت مائدہ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ فیصلہ کا دخل کو مل پہ کتاب دا اللہ بانے پہ انصاف یعنی کتاب دا اللہ د بل په قانون چې فیصله کنه ظلم راځي او بیا دغه پناه تل ختم کیږي کړه او افغان حکم بیانوم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم از خلق په بادونو په سیمه ده دا خو باد وتلی او قانون جو کړه دا د مل قانون دی مزه په قانون د خلق په سی د قومي سملې جوړ کړي سینټی کړه صدر امر یو کړه وزیر اعظم اړین نسی دار چاچی دا خپل هوا دا غو ہوا دے بعد داغو اتری دیا اسمات داغو اترے آتا داغو بٹی زنو پسی شایو ایزا پتی بانے دا قانون دے دمال فاکم بینا ہم ہوا فیصلہ اکن داود تنگی علیہ السلام دا بنیادی خبر دا دا لا الہ الا اللہ سر دا منلو بنیادی خبر چی قانون با دا ملک دا اللہ دا بلچا بنی دا غیر اللہ قانون بنی دا غیر پا قانون چی سر فیصلہ کئی توعن اختیارن مسلمان مرے کم حاکم چی دا غیر پہ قانون فیصلہ کئی توعن مسلمان نہ دے کم فیصلہ چی توعن قوم منی پہ غیر قانون دا غیر بانی مسلمان نہ دے اولائک هم الکافرون دغدی کافر دغدی فاسقان هم الظالمون دغدی زیادتی خورا زیادتی کون کی اضطرار پہ خپل اختیار مطلب میداو چی اضطرار نہیں مستری ما اونسی اپا ما بانی کفری قانون میں فیصلہ ہو چلی چی ادامی کئی زو مجبور ہے کہ زور تغالا نیک دم زین نمانم نسو چلکو مسترم مجبور ہے ما فزور بانی ما کچری طلاقہ گی چی راشت با جواب کئی دخپلی خبری قانون با منی نزو با مجبور ہے ناچارا بے ما اگر سا خبر دا او جدا پا کیتا نی او اجی سے روان دے ترخ کے دا جہنم رسیدون راقسی تشوی دے سوی پایلونو می تچل لے تاریک می دے دے تاریک لروان دے تا بانی کم زور دے خستان تشوی چاہستے دے کنا پریده دا اللہ تا دا قیامت پر دی بدل درگی پریده کار دیسه دی بیاداوی که دا پیسالان کم نظما حق زمان دی نستان حق دنیا که لارن دا اللہ پا دلبار کیوم دینا دنیا که دن لارن دا اللہ دلبار کی دینا دینا ال پی پریده کن اللہ تا پریده اللہ تا اس پارا دنیا کی بم اللہ درگی پاخیر کی بم درگی خو کداغا نی نو یا نی کم که نظما دا سخده از زب ایدن چو اسم دبانیش زب ایدن اخلم او خیر دن جوست یہی تا سخ فرض اللہ سر نکم انی حکم بینم او ہبنا لدا ندای ذکر کے قران بالحق ولا تتبع اهوا ولا تتبع الهوى روان نشو تتبع با اخبل نبی علیہ السلام تو ویلو کان لا تتبع اهواهم دو تبیت تون مزا دلتے الهوا ذکر مزب تبیت بانی نہ اخبل نہ نور کچے دا دیو کو نو خطاب دی کی ان سبیل اللہ لا الہ الا اللہ دی مخ کی آیت کی دا فغفرنا لہو کی فی ماو بھی کنا دا یہودو چکم قصہ کرے دا پدی کی فغفرنا را گئے کنا پدی کی غدر وقت تیر کو سرحد تا تلے دے اغن معافی کو سلے دا بیارا غلے بیاو پچھو دوبار لے گلے دا بیارا غلے فغفرنا را گئے دا پا بیاو پکاو را ثم غفرنا لہو بیا دیر وقت پاس چکی اوریا معاف نکو ماوی دا خیر دے دا پدی معاف کم نو ما معاف کنو فید کم اگر تو خپل غلطی احساس ہو اس میں معاف کو عمر وانے گا فیضل کان سبی اللہ نو خطاب دی کی دلائر دا اللہ نا لار دا اللہ سوا الحق قانون دا اللہ یقینا تو کہ خطا شو قانون دا اللہ نا فبل قانون نقتو خاص دور دے عذاب شدید سزا سختا تو سبب دی چیر کا دور دا حساب دا نے چ اللہ کتاب را لے گلے قانون دی و تپوس کی زمانہ حساب بہرا نہ اخلی او دا گے تو نہ قتل ندل عذاب شدید عذاب دے اللہ سخت دے کے چانو مگر سے کیا پلان کیو پاکستانیان بھی کی نہیں پاکستانیان تو کتنی دی ہوئی دائی دول انجی سے یا پخوانے قانو بے مانا سو عمر ایسا بیا پا کہتا مولیان را اللہ مولیان ویدا منزور ہے چیدو کوئی ادارو جی کی نسی تو بومی دے خدا اصل پی رسال اصل پر مزگر کہ لا الہ الا اللہ کلمات کلمی بیر جی قیدا چیز ہوتی اتا سو گورو کلمہ گوتا کافر سو یہ کلمہ گونے دے مگدار خبر کو کلمہ خود دیر تکو نم ندے چی توائی کلمہ دیر تکو دا مانا دا دوارو نم دے کرتی کی دیو نوے اوڑو خوچ مانا دی یقین دی پی جوڑ دے چالا دے آغا جب خراوشی نشوی دا مانا یقین دی پی جوڑ دے مسلمان دے کنے دے مسلمان دے عند اللہ مسلمان دے بقانون کی مسلمان دے یہ سرائے چی دا غن کلمہ طیبہ چاوری دل اندہ سر پر جن کی او پا کلمہ یقین جوڑ دے عند اللہ مسلمان دے مسلمان بھی سوی نو کلمات طیبات کے دیوی دیر خدا کونی نو اصل عقیدہ معنی دا قل لا الہ الا اللہ بالقلب باللسان مرہ و بالقلب الف مرہ اپلا الہ الا اللہ مطلب دا چی قانون مرکون کی عمل کنی شبی دا اللہ نا قانون ساتھ دے بل منل ہے دے زور اخلاص میں منل لے نو پر تشی مسلمان دے پر دا کلمہ ویلو خود کرامی و عقیدہ دا کنا وی لا الہ الا اللہ اگر کب مطلب انہی پی کہ مسلمان دے لا الہ الا اللہ وی کہ دید مطلب خلاف ہوئی خوش دا کلمہ ویلو مسلمان دے دا عقیدہ دا محمد و مکرم دا خراسان اگا بدتر لعنتی چی اگا بی سلونی عن کل شین دا اللہ بارے کہ دا ہر صفت تپوس کے او فونی عن الفرج و ذکر دا اگا دا فرج و ذکر تپوس را نمکوئے انور دا ارت تپوس را نوکوئے زبا جواب درکم دا دا اگا عقیدہ دا کنا دا عقیدہ اوز دا زمانی دا خلکم دا چی اگا اوی کلمہ وائی لا الہ الا اللہ اگر کہ سور کو فرکائی و خیر دے چی کلمہ دیو جو مسلمانی اب یولا پزائل جی کر گی کلمہ چویلی عصمو منی دماء موالم آخری کرتکی چی دا چا کلمہ وی دا خلال جنہ دا بیا جنتون دا لبکری ملتو گتا نپری بغیر ما خلقنا السماء والارض نیدی پیدا کریم گا اسمان نوز مکا دلیل او سچی ممین کی دی بی فائدی دا صد پارا دی بالحق دا اللہ وی دا خپل قانون دا پارن پیدا کری دا زی گمان دا کافرو ذالک ظن الذین کفروا ظنهم پتے ذکر کری دا گمان چیو چونو کافر دے قانون دا اللہ دی نی پا ملکے او دا کلمہ ویم او طلبی ام ندے کرے او دا کلمہ زو مسلمان پاتشم نرو کدا کافر اللہ عذاب دا جہنم بیا کافر دے کرتا درو کی سبب ام دا غدے ایکو ہم گئی ایماندار چا ملون نیکڑی پشانتا دا فسادیانو پا ملک دا اللہ کی کہو منگا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اغتوک چی شریعت تپارا پاسی دری دی شریعت قانون غواری الذین آمنوا ایمان شی وعملوا الصالحات عمل نیکڑی دا کفری نظام نا بیکات اد شری نظام دا پارا پاسی دری چی سچی نکی گی کہ بیان دے کہ جلسہ و جلوس دے کہ مطالبہ دا اغا کئی ندا بکو کل مفسدین فی الارض پشان دروانی جوڑے ان کی بمرگ دا اللہ کی فساد کئی پہ سملو کے قانون دا کفر جوڑے از قانون دا کفر رائج کئی کل مفسدین فی الارض یا کو منگا جان بچے ان کی دا کفری نظام نا کل فجار پشان تدبیدین خلقو کی کفری نظام دا ملک قانون کنے لئی نکم دا مانا دا زندہ ام نجال المتقین زان بچ کے ان کی کفر قانون نا وی دا پا کجا کم راو آتا دا پا قرآن کی راو رشتہ سب لون جنو دا بخ کی نسوی پیدا کریمی دا پارا دا حق فا حکم بین الناس بالحق لا تتبع الہوا فا یضلک عن سبیل کافر سوک دی آغا چپا ہوا روان دی دا مخلوق پا جوڑ کری قانون روان دی پا خپل طبیعت بانی جوڑ کرے او دا غدی کافر دا غدی مفسدین دغدی فاسقان دغدی فجار کل مفسدین فی الارض اچھا دا اللہ قانون قانون کرے رہے ہیں دغدی ایماندار عمل الصالحات کتاب کل فجار کتاب انزل اللہ علیک عظمت تا قرآن دیا اور دا دی قانون سر ذکر کرو کتاب دا مل قانون کئی لوئی کتاب دے دیر لوئی انزل اللہ علیک مخی وی زد ذکر دی زتون کتاب دے دا دا مل قانون کئی چھو مل کی زتمن شی دا دمل قانون کے چھو عوام عزت منشی خواص عزت منشی اور دا دمل قانون کے چھو برکتون اخرون راشی لوئی کتاب راولے کو منگتا تا کتابون دا کتاب دی مبتدا حضر دا سے ضرورت تے ہوتا دا زکوی دا نکیرہ دا نکیرہ مبتدا را دی کنا چی معنات تی نفاہمی دیلے شید محکوم علیہ پر جوڑ باندی نو بیا بلت چیتا ضرورت نشید تمرتن خیر من جرادا تمرتن چیدی نکیرہ دا التا منی اور کتاب ان کی نمنی اشرن حر دان عامر کے شرن کے منی وہ تنوین دا پار دا عظمت دے تعظیم دے شرن عظیم حکمت چپت کتاب ان کی حکمت چپت تنوین دل دے کافی ہے کہ شرن کی ضرورت ہے حر دان عابن پیلا قانون بنی اور اللہ قانون لے نمنی کتاب ان مبارک کتاب دے انزل نہ ہوئے لے گئے منگتا تھا دا مبارک مارا لے گئے اللہ علی. یو تعارف ہی کئی پتعظیم سرا عظمت دنون سرا جو ہم انزل نہ ہو درہمی ذکر کئی مبارکن سلورم ذکر کئی الیک درو میرے گتا تا ار کس ہونا کس تا میں دے لے گلے کامل انسان تا میرے گلے دے اور رہ گلے میرے صد پارا دے دے دے دے پارا وَلَا يَسُوغُ الْإِبْتِدَى بِالنَّكِرَى مَا لَمْ يُفِدْ كَعِنْدَ ذَيْدِ النَّمِرَى ابن مالک ہوئی لا يفيد الابتداء بالنكرة ما لم يفيد كعند زيد النمرة كيف يكون داوي كنا إلا ذات خصصت بوجه ما تفصیص را دته تفصیص را غل لکنه شرون پشنتا راولنګتا مبارکون دې دې خیرونو کتاب دې خیرونو کتاب دې خیرونو چولشه والا کی خیرونو چولشه په کی کتاب داس کتاب می درو لګو سلام را لګره دې لیدبرو آیاتی د پارا دې چې فکرو کې خلق په حکمونو کې فکر چې کای خو معمول کای به کنه یو یتذکر اولو الالباب چې نسیت کین واخ دې عقل من کنه من نو صدا را کای کمه نم نو خوشاله را کای حکمت دے انزال تدبر دے مبارکن کثیر و منافع الفوائد حسن بصری رحمہ اللہ تعالی واللہ ما تدبره بحفظ حروفه و اضاعت حدوده قسم پر لوی اللہ علی دا قرآن تدبر او حق دا قرآن یا دول اد حرفون سی کولیه سرد چ حدود دی اغیوم حدود منا احکام منا احکام منا نہ تدبر راشی کنا تدبر نہ دے داؤں حسنی بس ابن کثیر دا قول نقل کرے دی دے گی داؤں انما تدبر آیاتی اتباعه بعمله قرآن تدبر اپ قرآن کے سوچ کول اغد قرآن پایاتن بانی عمل کول دی نہ چہل میں ہو کہ عمل پہ ہو کہ نہ قرآن کے تدبر و سوچ رہا ہے